शांति। न्याय दर्शन की 47वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है? एक सौ पचपन द्वितीय अनुच्छेद तथा पंक्ति तीसरी पंक्ति जो ये वार्तिक किया अर्थ वेद से लक्षण सामान लक्षण सामान्यात इति हेतु लक्षण सामान्य होने से। सामान्य लक्षण मतलब समान लक्षण होने से, ठीक है? क्योंकि ये कौन है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य। अब ये जो मनुष्य की परिभाषा की, ये कैसे की है? लक्षण सामान्य से, ठीक है? दान लेता देता कौन है? दान देता कौन है? मनुष्य। लेता कौन है? मनुष्य। अरे तो बड़ा विचित्र है, खुद ही दे रहे हो और खुद ही ले रहे हो। खुद को लेना देना होता है क्या कभी? दान तो हमेशा दूसरे को दिया जाता है। मनुष्य दे रहा है और मनुष्य ले रहा है। तेने ही व तस्य ग्रहणम इति तो कथम। ऐसा होता है कभी कि मैं ही खुद ही अपनी जेब से निकालूं और इस जेब में रखूं कि मैंने आज 100 रुपए का दान किया है? होता है क्या? तेने ही व तस्य ग्रहणम नहीं होता है। देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए आपका ये कथन गलत है कि मनुष्य दे रहा है और मनुष्य ले रहा है। गलत है ना? एक दृष्टि से आक्षेप करने वाला आक्षेप कर सकता है। इसका उत्तर क्या दोगे? कैसे अलग अलग क्यों? मनुष्य मनुष्य है, एक ही है। लक्षण सामान्यात अर्थभेदस्य विद्यमानत्वात्। लक्षण सामान्य से सिद्धत्वात कह लो, अर्थभेदस्य सिद्धत्वात्। लक्षण सामान्य होने से यहां अर्थ का भेद है। लक्षण सामान्य है इसलिए नाम एक है लेकिन अर्थ तो अलग अलग है। जब कह रहे हैं मनुष्य ने दिया और मनुष्य ने लिया, तो जो देने वाला मनुष्य है वो अर्थभेद है, भिन्न वस्तु है। लेने वाला है वो भिन्न मनुष्य है, तो वहां तो संगत लग जाएगा। आक्षेप तो इसलिए था कि खुद ही दे रहा है और खुद ही ले रहा है, तो दान कहां से कहलाएगा? बोले नहीं, मनुष्य मनुष्य तो शब्द समान दिख रहा है, वो सामान्य लक्षण के कारण से वस्तुतः वहां अर्थभेद है। ऐसे ही प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि कैसे हो सकती है? स्वयं से ही तेनैव तस्य ग्रहणम कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये तो लक्षण सामान्य है, प्रमीयत है अनेन इति प्रमाणम। इस दृष्टि से वो एक आप कह रहे हो लेकिन वास्तव में अर्थभेद है उनमें। और प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है, यूं ले लो, विशिष्ट प्रमाण को ले लिया, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण हो रहा है, जो प्रत्यक्ष का साधन दीपक है उसका हम प्रत्यक्ष करके ज्ञान कर रहे हैं कि दीपक है यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष के साधन का प्रत्यक्ष से ग्रहण हो रहा है, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से ग्रहण हो रहा है, ठीक है। यहां भी लक्षण तो समान है प्रत्यक्ष का, लेकिन अर्थ भेद है, अनेकार्थता है वहां पर। हाँ, यदि लक्षण वही हो और वही हो, कश्यप जी को दे रहे हैं और कोई कश्यप ना हो, एक ही हो, अब ये सामान्य लक्षण नहीं है, ये कौन सा लक्षण है? ये तो विशिष्ट संज्ञा हो गई, कश्यप नाम का व्यक्ति और कोई नहीं है। यहां जो उत्तर गया कैसे, अर्थभेदस्य लक्षण सामान्यात, इसी को खोल दिया, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादि भीरेव ग्रहणम इति अयुक्तम। ये तो आक्षेप का भाग है, क्यों अयुक्त है? अन्य नहीं, अन्य से ही अन्य का ग्रहण देखा जाता है, उस अर्थात उसी से उसी का ग्रहण नहीं देखा जाता, ये भी पूर्व पक्षी का है। अब इसका उत्तर है न, वो कबो वार्तिक या नीचे भी दिया हुआ है, देखो न अर्थभेद से लक्षण सामान्य। अब इसको कैसे खोला, प्रत्यक्ष लक्षण अनेको अर्थ संग्रहित, प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक अर्थों का ग्रहण हो रहा है, अनेक अर्थ मतलब अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणों का ग्रहण हो रहा है, चाक्षुष भी हो सकता है, ग्रहण भी हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तत्र केनेचित कस्य ग्रहणम इति अविरोध, किसी भिन्न के द्वारा भिन्न का ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए तेनैव तस्य ग्रहणम वाला दोष यहां नहीं लगेगा। हो गया, हाँ, यथा उद्धृतेन उदकेन आशयस्तस्य ग्रहणम इति, कोई कहे उसी से उसी का ज्ञान होता है, पानी से पानी का ज्ञान हुआ ना, जल से जल का ज्ञान हुआ है, नहीं उसी से उसी का ज्ञान कैसे हो गया? क्या जल से जल का ज्ञान कैसे हुआ, क्या ज्ञान हुआ यहां पर? कुएं का जल भी मधुर और स्वच्छ है, ये ज्ञान हुआ, कौन सा प्रमाण? नहीं, बाहर है उसका तो प्रत्यक्ष कर लिया, इसका तो प्रत्यक्ष कर लिया, तो कोई कहे कि पानी से ही पानी का ज्ञान हो रहा है, भाई पानी ही तो साध्य कोटि में था, उस साध्य को ही आप उसी से ही सिद्ध करने लगो तो कैसे? जैसे पंचावयव में होता है, जो साध्य है उसको हेतु नहीं बना सकते, साध्य यानी तो अभी सिद्ध नहीं है, वो उसे प्रमाणित करना है, तो उसके लिए किसका सहारा लिया जाता है? जो सिद्ध है, प्रमाणित है, भिन्न होना चाहिए वो प्रमाणित, यदि वो उसी से उसी का करोगे तो कैसे संदिग्ध होगा? ठीक है, ये दूध पवित्र है, शुद्ध है, कैसे पता लगा? क्योंकि ये शुद्ध है, क्योंकि ये शुद्ध है, ऐसे कोई मानेगा नहीं ना, वो तो भाई उसी से ही आप कर रहे हो, तो ये पानी शुद्ध है, तो पानी से पानी का ज्ञान तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहां हो रहा है, कैसे हो रहा है? अर्थ भेद होने से, बाहर जो पानी आया है वो भिन्न है, अंदर जो पानी है वो भिन्न है, इससे तो ज्ञान होता ही है, हो ही सकता है। हाँ, जो पानी बाहर आया है वो ही अभी अंदर होता, और फिर कोई कहता चूंकि यहां पर ये पानी स्वच्छ है इसलिए ये भी स्वच्छ है, कैसे पता वहां पर? अभी तो बाहर निकल गया तो हमें स्वच्छता का पता लग गया, इसलिए जात होता है ऐसे। हाँ, 156 दूसरा अनुच्छेद, हेतु तो समान है, नहीं ये देखिए, आत्मा के द्वारा आत्मा को जाना जा रहा है, ऊपर जो कहा गया था अहम सुखी अहम दुखी, ये कैसे जाना, कैसे जाना? मैं सुखी मैं दुखी, एक हमने कैसे जाना? इसमें क्या, हमने खुद ने खुद को जान लिया। तो हम अपने को भी मन के माध्यम से जानते हैं, वो जो सिद्धांत है वो यहां भी परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, तो जब सिद्धांति ने कहा कि देखो तेनैव तस्य ग्रहणम का ये आत्मा से ही आत्मा को जान रहे हैं, तो पूर्व पक्षी कहेगा नहीं, यहां आत्मा से आत्मा को जान रहा है लेकिन इसमें निमित्तांतर भी है। तो जहां निमित्तांतर होता है वहां तो अपने से अपने को जान लेता है। हम अपना चेहरा देख सकते हैं स्वयं? नहीं देख सकते ना? नहीं, तो हम दूसरे का देख सकते हैं। आप अपना देख सकते हो अभी? अभी नहीं देख सकते ना, लेकिन हम दूसरे का तो देख सकते हैं। अन्य न अन्य से ग्रहणम तो भवती, दूसरे से दूसरे का चेहरा तो देखा जाता है लेकिन स्वस्य स्वेन ग्रहणम न भवती, स्वयं का स्वयं के द्वारा ग्रहण नहीं होता है। तो बोले नहीं होता है, देखो ये मैं देख रहा हूं, देखो दर्पण के सामने खड़ा हो गया, मेरे चेहरे पे ये चीज है, ये निशान है, ऐसा है, गंदा है, साफ है, ये है, बाल है। तो बोले ये अपने से अपने का ग्रहण थोड़ना है, ये तो निमित्तांतर है, इसलिए आप अपने से अपने का ग्रहण कह रहे हो। ऐसे दिखाओ ना अपने से अपना ग्रहण करना। ठीक है, ऐसा कोई कहेगा ना? एक ने कहा अपने से अपने का ग्रहण नहीं होता, दूसरे ने कहा अपने से अपना चेहरा भी देखा जा सकता है। कैसे? बोले देखो ये देखा जा रहा है। तो वो पहले वाला क्या कहेगा? आपने छल का प्रयोग किया, भाई मेरा ये कहना था कि अपने से अपने को नहीं ग्रहण कर देख सकता है, नहीं यूं अपने से अपने को नहीं कहना, आप जो दिखा रहे वो तो निमित्तांतर है। तो बोले ठीक है, निमित्तांतर है, तो जहां आप दोष दिखा रहे हो प्रमाण से प्रमाण का ग्रहण नहीं होता, वहां भी तो निमित्तांतर है, समान है। जैसे यहां समान है वैसे वहां भी समान है। तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी को कहा अपने से अपने का ग्रहण तो होता है और लेकिन निमित्तांतर से होता है, तो यदि निमित्तांतर हो तो अपने से अपने का ग्रहण करना दोषप्रद नहीं कहा जा सकता, उस पर आक्षेप नहीं कर सकते। जैसे पूर्व पक्षी ने तत्काल कहा ना, यहां तो निमित्तांतर है, आत्मा और मन का संयोग है, लेकिन दर्पण है यहां, तो तत्काल कह दिया पूर्व पक्षी ने। तो ये कह करके पूर्व पक्षी से हमने ये कहलवा लिया कि यदि निमित्तांतर हो तो अपने से अपने का ग्रहण होता है, हम अपने चेहरे को देख सकते हैं यदि दर्पण सामने हो, निमित्तांतर हो, ये स्वीकार करवा लिया। अब वो कहां आक्षेप कर रहा था? प्रमाण से प्रमाण का ग्रहण नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ग्रहण नहीं हो सकता, ते नहीं वतस्य। तो बोले यहां क्या निमित्तांतर है? अहम सुखी अहम दुखी, वो निमित्तांतर क्या है? आत्मा और मन का संयोग। तो बोले ये निमित्तांतर तो प्रमाणों में भी है। यदि तेनैव तस्य ग्रहणम का खंडन तब नहीं हो सकता जब निमित्तांतर हो, तो जो आप प्रमाणों में खंडन कर रहे हो वहां भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहां भी निमित्तांतर है, आत्मा और मन का संयोग भिन्न भिन्न, ये प्रमाण है, दूसरे प्रमाण से यहां पर उस प्रमाण को जाना जा रहा है, निमित्तांतर है। तो निमित्तांतर होने पे अब आपका आक्षेप नहीं बनता, ऐसे करके उसको निरस्त किया। आई बात समझ में? देखो निमित्त भेदो अत्र इति चेत, ये पूर्व पक्षी की तरफ से कहा जा रहा है, बोल तो सिद्धांत ही रहा है लेकिन ये पूर्व पक्षी की बात है, क्योंकि सिद्धांति ने ऊपर बताया जात्री मनसोश्च दर्शनात् तेनैव तस्य ग्रहणम का उदाहरण दे दिया सिद्धांति ने। पूर्व पक्षी कह रहा था तेनैव तस्य ग्रहणम न, सिद्धांत कहना देखो तेनैव तस्य ग्रहणम अहम सुखी अहम दुखी, तो इस पर पूर्व पक्षी कह नहीं यहां तो निमित्तांतर है, तो कह रहा है कि ये तो फिर समान हो गया। जैसे यहां आप निमित्तांतर करके समाधान कर रहे हो, ऐसे जो आप प्रमाण में खंडन कर रहे थे वहां भी निमित्तांतर देखो ना, वहां भी खंडन नहीं कर पाओगे। न निमित्तांतरेण बिना जाता आत्मानम जानीते, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, आत्मा निमित्तांतर के बिना अपने को नहीं जानता। न च निमित्तांतरेण बिना मनसा मनसो गृह्यते, मनसा मनो गृह्यते, बिना निमित्तांतर के मन के द्वारा मन भी गृहित नहीं होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये पूर्व पक्षी का हुआ, इतना कहा तो समानम एतत् प्रत्यक्षादि भी, ये सिद्धांत ही बोल रहा है कि तो फिर वही बात होगी, फिर आप यहां तो समाधान कर रहे हो, वहां क्यों नहीं कर रहे हो? वहां भी ऐसे ही करो, दोनों जगह निमित्त है। तो प्रत्यक्षादि भी प्रत्यक्षादि नाम ग्रहणम, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का जो ग्रहण होता है, इति अत्रापि अर्थभेदो न गृह्यते, यहां भी अर्थभेद नहीं है। अर्थभेद मतलब निमित्तांतर का होना रूप अर्थभेद नहीं है, वहां भी निमित्तांतर है, यहां भी निमित्तांतर है, इसलिए इस रूप में निमित्तांतर होने पर तेनैव तस्य ग्रहणम हो सकता है। निमित्तांतर नहीं हो तो आप खंडन करो कि भाई इस स्वयं से स्वयं का ग्रहण नहीं होता है, लेकिन निमित्तांतर है तब तो होता ही है, उसको निरस्त कर दिया। और भिन्न भिन्न प्रमाण का भिन्न भिन्न से हो गया अन्योन्य, और स्वयं प्रमाण का भी उसी प्रमाण का भी, यानी प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष के, शब्द का शब्द से, अनुमान का अनुमान से पुष्टि होती है। मान लीजिए एक शब्द प्रमाण है, वेद मंत्र आ गया और हमारे को संदेह हो गया कि इसका अर्थ क्या है। अब अंतः साक्ष्य देखते हैं हम, वेद मंत्र दूसरी जगह क्या कह रहा है, और वहां दूसरी जगह भी वही अर्थ मिल जाता है तो कहते हैं ये ठीक है, ऐसे ही एक से दूसरे को पुष्ट कर लिया ना हमने। अभिसंप्लव तो एक चीज को सिद्ध करने में अनेक प्रमाणों का आना हुआ, कर सकते हैं अभिसंप्लव भी कह सकते हैं कि एक प्रमाण है उसको सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाणों से हो गया, अनेक ना भी हो एक से भी अगर वो सिद्ध हो रहा है तो सिद्ध माना जाता है, व्यवस्था हो तब भी तो प्रमाणिक माना जाता है। अभिसंप्लव होना, अनेक प्रमाणों का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनेक प्रमाण एक वस्तु की सिद्धि में हो सकते हैं, एक दो तीन चार, चारों भी हो सकते हैं, लेकिन वस्तु की सिद्धि तो एक प्रमाण भी करवा देगा। इसलिए यदि प्रमाण को सिद्ध करना है और किसी एक प्रमाण से हम सिद्ध कर देते हैं भिन्न प्रमाण से, वो प्रमाण उससे भिन्न वाला हो, यानी प्रत्यक्ष को यदि अनुमान शब्द या उपमान से किसी तरह सिद्ध कर दें तो भी हो जाएगा, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को सिद्ध कर रहे हैं तो भी ये प्रत्यक्ष अलग है, ये प्रत्यक्ष अलग है, इसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अलग है, ये अलग है, तो भिन्न इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, निमित्तांतर हो गया। इसलिए इसको आप यू नहीं कह सकते तेनैव तस्य ग्रहणम्, भिन्न भिन्न है, अर्थ भेद है, ये बात है। संतोष जी 157 हाँ, प्रत्यक्षादी नाम च अविशेष अनुपपत्ते है, नास्ति विषयो यस्य इति अविषयः। कोई वस्तु प्रत्यक्षादि का विषय न बने ऐसा नहीं है, अविषय की अनुपपत्ति है। प्रत्यक्ष आदि से कोई वस्तु नहीं जानी जा रही हो ऐसा नहीं है, अर्थात पलट के बोल लो, प्रत्यक्ष आदि से सब वस्तुएं जानी जा रही हैं। इसलिए इसलिए क्या, प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, अप्रमाणांतर की सिद्धि नहीं होती, इन चार से भिन्न प्रमाणों की सिद्धि नहीं होती, ये मतलब इसी को खोला है आगे, इसको अभ्युपगम से कहा। यदि स्यात् किंचित अर्थ जातम, यदि कोई वस्तु ऐसी हो, वस्तु समूह ऐसा हो जो प्रत्यक्षादि नाम अविषय है, प्रत्यक्षादि के द्वारा का विषय न बन रहा हो, प्रत्यक्षादि के द्वारा जाना न जा रहा हो, तद यत प्रत्यक्षादि फिर न शक्यम ग्रहीतुम तस्य ग्रहणाय प्रमाणांतरम उपादीयेत। जैसे वैज्ञानिकों ने उपकरण बना लिए, कोई चीज दिखाई दे रही है, आंखों से हमें चीजें दिखाई देती हैं, यदि इन आंखों से ही हर चीज दिखाई दे जाती तो प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके उपनेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूरबीन की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि नेत्र से ही सब कुछ दिखाई दे जाता तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये है, यदि दिखाई नहीं दे रहा है नेत्र से सब कुछ तो फिर औरों की आवश्यकता हो जाएगी, प्रमाणांतर चाहिए। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी बना लिया, उससे भी सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो फिर दूसरी लेजर या अल्ट्रावायलेट और उन किरणों वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाए गए, सामान्य प्रकाश में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विशेष किरणों की स्थिति में वो फिर दिखाई देते हैं, वो अलग से बनाए गए, उनसे भी फिर सारी चीजें दिखाई नहीं दी। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स बनाए गए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र आणविक बनाए गए, उनसे और सूक्ष्म चीजें दिखाई दें, वो और ज्यादा बड़ा कर देते हैं उसको, तो दिखाई दे जाती है। यदि उपलब्ध साधनों से सब चीज नहीं जानी जा रही हो, यदि उपलब्ध साधनों का कोई वस्तु या अर्थजात अविषय बन रहा हो तो अन्य साधन की अपेक्षा होती है। यदि नेत्र से ही सब कुछ जान लिया जाता तो कौन उपकरण बनाता। ऐसे ही इन चार प्रमाणों से जब सब विषय जान लिए गए हैं तो अन्य प्रमाण की क्या आवश्यकता है। यदि नहीं जाने गए होते तो प्रमाणांतर की आवश्यकता होती, इसलिए प्रमाणांतर की सिद्धि नहीं है। पहले आप ये बताओ कि ये चीज नहीं जानी जा रही है, तब बात करेंगे। और कोई रविशंकर जी यहां का उदाहरण ही ले लीजिए, प्रदीप प्रकाश, ये प्रत्यक्ष का अंग है, प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में सहायक है ना, वो तो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आ गया। अब वो है या नहीं है उसका ज्ञान कैसे पता लगा हमारे को कि दीपक है या नहीं है, वो इंद्रिया सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष से पता लगा हमारे को, ठीक है, ये प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान हुआ। हाँ कौन सी, दीपक का तो सन्निकर्ष से हो गया, दीपक होने में सहायक है प्रत्यक्ष में, ये तो बात ठीक है, क्योंकि दीपक जलेगा तभी वस्तु दिखाई देगी। वो अनुमान से हमें पता लगता है कि दीपक के भावाभाव से दर्शन का भावाभाव है, वो अनुमान से हुआ, इससे पता लगा कि दीपक उसमें सहायक है, ठीक है। इसी तरह व्यवधान सन्निकर्ष का भी पता हमें ऐसे ही लगता है, इंद्रिया सन्निकर्ष में भावाभाव हो अगर की उंगली आओगे तो नहीं दिखेगा, इसका मतलब है सन्निकर्ष चाहिए ऐसा। पहले वाला कौन सा, दीपक प्रत्यक्ष में साधन बन रहा है, साधन बन रहा है, साधन बनने से वो प्रत्यक्षांग है, उन्होंने प्रत्यक्षांग के रूप में ही लिखा है, अंग मतलब उसका सहायक अवयव। जैसे एक यंत्र चल रहा है उस यंत्र में पचासों अवयव हैं, उसके टुकड़े हैं, भाग हैं, अंग हैं उसके, जैसे ये हमारा शरीर है इसके अलग अलग अंग हैं, हाथ पैर आंख नाक कान, तो शरीर का अंग भी शरीर कहलाएगा या नहीं, शरीर का अंग भी शरीर कहलाएगा या नहीं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब आपको कोई आपत्ति है उसमें। व्याकरण में क्या करेंगे, तस्येदम कह सकते हैं, ग्राम का एक देश भी गांव कहलाता है। जैसे गांव की एक झोपड़ी में आग लग गई, गांव की एक झोपड़ी में आग लगा दी, लग गई, तो क्या क्या कहेंगे, गांव में आग लग गई, वस्त्र के एक भाग में आग लग गई, तो क्या कहेंगे, कपड़े में आग लग गई, घर के एक भाग में आग लग गई तो क्या कहेंगे, घर में आग लग गई, कमरे के एक भाग में आग लगी तो कहेंगे कमरे में आग लग गई, अहमदाबाद में झगड़े हो गए तो क्या बोलेंगे, अहमदाबाद की किसी एक बस्ती में हो गए और उस बस्ती के भी कुछ इलाके में हो गए तो क्या कहेंगे, अहमदाबाद में झगड़े हो गए। हाँ विशेष ध्यान करेंगे तो कहेंगे भाई अहमदाबाद में कहां पर हुए, ठीक है, प्रत्यक्ष वाला जो लक्षण जो सूत्र है उस हिसाब से या अपनी ऊहा से? ऊहा से क्यों, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो वो तो नहीं है वहां पर, दीपक तो उसमें नहीं आता, दीपक तो ज्ञान नहीं है, वो तो द्रव्य है, उपलब्धि का हेतु है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, उपलब्धि हेतुत्वात्, ये उपलब्धि का हेतु है इसलिए वो प्रमाण है, ठीक है। और प्रत्यक्ष की उपलब्धि का हेतु है इसलिए प्रत्यक्ष में आएगा वो, हो गया। उसका दीपक का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अहम जाने, मैं जानता हूं, अहम सुखी, अहम दुखी, ये अलग प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। विजय जी भी कक्षा में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं कम से कम शरीर से, नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, दोनों से बैठे हो, दोनों से बैठे हो, दो प्रकार से बैठते हो। हम तो शरीर से ही बैठते हैं, मन से तो हमारा बैठना पता नहीं कैसे बैठते होंगे, बैठना तो देखो पलकती मार के और ऐसे बैठे हैं हम तो शरीर से ही बैठते हैं, मन से कैसे बैठते हैं वो कभी आप दिखाओगे तो है, हमारे को तो आपका शरीर से बैठना ही दिखाई देता है। हाँ तो क्या बात चल रही थी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, अब ये ज्ञान जो हुआ, मेरे को ज्ञान हो गया, ये कैसे पता लगा? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान हमें किसका ज्ञान हुआ? विजय जी कक्षा में बैठे हैं, ये एक ज्ञान हुआ। अब क्या हमें पता है कि मेरे को ज्ञान हो चुका है, विजय जी यहां बैठे हैं, कैसे पता लगा? क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से? हम सामान्यतः ही बोलते हैं, बोले कैसे पता है? देखो मैं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, देख रहा हूं, इससे मेरे को पता लग गया कि यहां बैठे हैं। अब ध्यान देना, नहीं, मैं आत्ममन संयोग के लिए निषेध या समर्थन नहीं कर रहा हूं अभी, मैं ये कह रहा हूं आत्ममन का संयोग भी हो गया, मेरे को ज्ञान हुआ कि विजय जी यहां बैठे हैं, ठीक है, आपको भी ज्ञान हुआ कि विजय जी यहां बैठे हैं। अब जैसे आपको पता है या नहीं है कि विजय जी यहां बैठे हैं, विजय जी यहां बैठे हैं, ये ज्ञान आपको है या नहीं है, ये भी एक जानने की चीज है या नहीं? राम दयालु जी को पता है या नहीं है कि उनके पीछे विजय जी बैठे हुए हैं? ये मेरे को क्या पता, आपको पता है? बोले आंख पे चश्मा लगा रखा है और ढूंढ रहे हैं इधर उधर है? बोले आपको पता है कि आपने चश्मा अपने नेत्र पे लगा रखा है? ये मेरे को कैसे पता लगे कि आपने, आपको पता है कि मेरे नेत्रों पे चश्मा लगा हुआ है? तो या तो आप बताओगे मेरे को, ठीक है। जैसे दूसरे का भाई, दूसरा ये ज्ञान जानता है या नहीं जानता है, इसको भी जानना पड़ता है ना। आपको ये सूत्र स्मरण है या नहीं है, ये भी मेरे लिए तो जानने की बात हुई ना। ऐसे ही मुझे ये सूत्र स्मरण है या नहीं है, ये भी मेरे लिए जानने की बात हो सकती है या नहीं? हो सकती है। मैं विजय जी को जान रहा हूं, ये भी एक जानने की बात हो सकती है या नहीं? नहीं, अनवस्था क्यों? एक वाक्य है, मैं विजय जी को जान रहा हूं, एक मुझे विजय जी का ज्ञान है, दोनों में अंतर है। मैं जान रहा हूं अभी, ठीक है, विजय जी को जान रहा हूं, विजय जी का ज्ञान मेरे को है अभी, विजय जी की पहचान मेरे को है। कोई पूछे भाई विजय जी कौन है, जानते हो? जानता हूं। विजय जी कौन से वाले हैं? अब मैं ढूंढूंगा ना कि मेरे को विजय जी का ज्ञान है या नहीं है, ये भी एक जानने की चीज है या नहीं, ठीक है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, जिसे हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं, उसका ज्ञान कैसे हुआ हमारे को कि मैं विजय जी को जानता हूं? वो जो ज्ञान था प्रमाण, उसको मैं अब जान रहा हूं। कैसे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से, स्मृति से, कि मेरे को, हां, मेरे अंदर ज्ञान है, ठीक है। ऐसे उसको प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को वहां भी जाना जाता है, जान सकते हैं। कठिन क्यों हुआ थे? इसमें पहले भी ये बात इन्होंने खुद ने भी प्रकट की है, आज भी देखो, प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे और प्रत्यक्षम में ज्ञानम, दोनों में अंतर है या नहीं है? प्रत्यक्षेण अहम उपलब्धे, प्रत्यक्ष से मैं जान रहा हूं, एक है कि मैं विजय जी को जान रहा हूं, एक मैं प्रत्यक्ष से विजय जी को जान रहा हूं, एक मेरे को विजय जी का ज्ञान है कि ये यहां बैठे हैं। भिन्न भिन्न बातें हुई ना, जान रहा हूं, एक तो ये कि ये यहां बैठे हुए हैं, ये भी इंडिया से निकट से मेरे को पता लग रहा है कि ये यहां है, ठीक है। अब इनको मैं जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं, ये खुद देखना, अब उनको नहीं देख रहे, इनका जो ज्ञान अंदर गया है वो ज्ञान मेरे को है या नहीं है, इसको आप दूसरे ढंग से देखो। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जटिल समझ रहा होगा, लग रहा होगा, श्लोक को देखा, देख लिया पूरे श्लोक को, पूरे को। अब क्या ये श्लोक मेरे को स्मरण है, मैं स्मरण हो चुका है नहीं हो चुका है, इसको कैसे जानेंगे? श्लोक को देख करके या किसी श्लोक को देख करके कोई अन्य प्रक्रिया से? वो अन्य प्रक्रिया क्या है? आत्मा और मन का सन्निकर्ष होगा ना वहां। एक तो है कि मैंने अष्टाध्यायी का सूत्र याद किया, हम करते हैं ये प्रतिदिन का काम है हमारा, मंत्र याद कर रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं। जिस समय हम मंत्र को याद कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर, ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है ना कि हाँ मैं इस मंत्र को देख रहा हूं, इस सूत्र को देख रहा हूं, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है। तो मैंने देख लिया उसको, अब वो मेरे को अंदर पहुंच गया ही नहीं पहुंच गया, वो याद है या नहीं है, इसको जानने के लिए अलग से प्रमाण की आवश्यकता है ना? हाँ। अलग से प्रमाण की आवश्यकता ना, उससे तो नहीं होगा ना। ऐसे ही मैं विजय जी को देख रहा हूं, अभी विजय जी का ज्ञान मेरे को हुआ नहीं हुआ ये जानने के लिए, फिर से, हालांकि ये इतना सरल है इसलिए हम कभी आवश्यकता भी नहीं समझते, लेकिन हम पता है कि हम साथ ही साथ में संतुष्ट होते हैं कि मैं जान रहा हूं। देखो स्मृति से आ रहा है, लेकिन जानते तो हैं हम, जानते हैं ना। अच्छा देखो, मैं भोजन कर रहा हूं, ठीक है, प्रत्यक्ष मैं भोजन कर रहा हूं, और मैं जो खाना खा रहा हूं इसका मेरे को पता भी है कि मैं खाना खा रहा हूं। एक तो है कि मैं खाना खा रहा हूं, ये ज्ञान हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं इसका ज्ञान मेरे को है, ये भी ज्ञान हो रहा है। क्यों? पहले वाला कर लो, कैसे भी कर लो, अंतर पता लग रहा है। मैं जो मैं जान रहा हूं, एक तो वो, और ये जो जानना है मेरा, जानना चल रहा है, ये भी एक जान होना। हाँ तो एक साथ क्यों, उसको अलग प्रमाण से इसको जान रहे हैं। मैं खा रहा हूँ वो तो जान रहा है, जो खा रहा हूँ उसको भी वो जान रहा है। मैं खा रहा हूँ, खाने का जान चल रहा है, ठीक है। मैं खाते हुए खाने को जान रहा हूँ, इस जान का भी जान है। मैं वस्तु उठा रहा हूं, ये जान, और मैं इस वस्तु को जान पूर्वक उठा रहा हूं, मेरे को बिल्कुल है कि देखो अब ऐसा किया और ये किया, ये मेरे पूरा अच्छी तरह जान रहा हूं। वो जान करके क्रियाओं को करने की बात जो होती है ना, सजगता से मैं कर रहा हूं, ये तो सबको पता रहता है, लेकिन करते समय जो जागरूकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उस जानने को भी फिर जानना, मेरा जान कैसा है, मैं जान रहा हूं और वो मेरा जान ठीक है या नहीं है, ये भी जाना जाता है। मैं कक्षा में सुन रहा हूं, पाठ को समझ रहा हूं, अब मैंने वो समझा ही नहीं समझा, उसको फिर से अलग से जानना पड़ता है ना, ज्ञान का भी ज्ञान करना पड़ता है ऐसा। तो इंद्रिया सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान और उस ज्ञान को भी फिर जानने की प्रक्रिया अलग प्रमाणों से हो सकती है कि जाना गया या नहीं गया है या क्या क्या जाना गया है, तो प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान हो सकता है, ठीक है रविशंकर जी। ये एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण का ज्ञान हो सकता है ऐसे। पहले हमारे को पता है ये विजय जी है, नाम है, अभी तो इनको देखा, इनके ऊपर श्याम पट्टा थोड़ा लगा, बोलो पट्टी थोड़ा लगी है, विजय जी है, लेकिन हमने देखते ही हमने क्या आया हमारे को, ये विजय जी है। नाम कैसे आया, स्मृति से, कैसे वो स्मृति में कैसे गया हुआ था, पहले शब्द प्रमाण से पता था, इन्होंने बोला या औरों ने बोला कि मेरा नाम विजय है, ठीक है, वो स्मृति साथ में आ गई, वो काम कर रही है। कौन सा, ये विजय जी है, ये अनुमान से नहीं, मैं बताता हूँ कि कैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय संजीव संबंध हमको पहले याद है अंदर कि ये जो वस्तु है इसका नाम विजय जी है, तो संजय और संजीव संबंध पहले है। अब जैसे ही हमको इस संजी का ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष से, वो लिंग की तरह काम करके उससे जुड़ गया, संबद्ध हो गई की, इसको सीधे सीधे अनुमान ऐसे नहीं कह सकते। हाँ हमारे को स्मृति है इसकी, पहले हमने प्रत्यक्ष जान की है, प्रत्यक्ष नहीं, हमने शब्द प्रमाण से जान रखा है और उसकी हम स्मृति कर रहे हैं अभी। प्रत्यक्ष से जो हमने जाना था उसकी स्मृति करके हम ये जान रहे हैं कि ये वही है। उपमान में जो होता है वो अलग है, उपमान में जो संजय संजी ज्ञान होता है वो अलग चीज है। ये हम जाने वे का संबंध केवल इससे जोड़ रहे हैं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है हमारा, नया ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है हमारा, पहले से है, बस वो केवल स्मरण आ गया है कि ये वो है। स्मृति भिन्न वस्तु की हुई थी, धुएं और अग्नि का संबंध कुछ और था, यहाँ जो अग्नि है वो भिन्न है, ये तो वही व्यक्ति है। वहां भिन्न वस्तु का पता लगता है, हमें पता नहीं है, यहाँ तो हम विजय जी को देख रहे हैं, विजय जी को देख रहे हैं और वो स्मृति आ गई है केवल। चलो चलें आगे, बोलो। एक सौ फिर से बोलो। अध्यवसायात तद विशेषापेक्षा संशय संशय। अच्छा, न को इधर जोड़ करके संशय न, बन तो जाएगा लेकिन देखो संशय न असंशय न अत्यंत संशय। संशय से संशय होता है, ये हो अर्थ होगा। संशय न असंशय, संशय से असंशय होता है। संशय से असंशय अत्यंत संशय नहीं होता। ना एक बार काम में ले रहे हो उसको और दो जगह लगा रहे हो आप। इस ना को तो आपने तृतीय विभक्ति में के कारण जोड़ लिया संशय ना, और फिर जो आगे ना लिखा हुआ है उसको असंशय के साथ भी जोड़ रहे हो और अत्यंत संयोग संशय के साथ भी जोड़ रहे हो। क्या आवश्यकता है? ना असंशय ना अत्यंत संशय हुआ, न को दोनों जगह पे अलग अलग स्पष्ट इन्होंने लिख रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है वो करने की। बोलो। स्मृति प्रमेय, हाँ नहीं वो अलग चीज है, वो स्मृति अलग बोल रहे थे। मैं जो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, जैसे कि सामने वाला आप बोल रहे हो कुछ और मैं समझ रहा हूं, आपको संदेह है कि मैं समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो। ठीक है, एक तो मैं आपकी बात को समझ रहा हूं वो ज्ञान है, और एक मेरे को ये ज्ञान है कि मैं आपकी बात को ठीक समझ रहा हूं। आपकी बात को समझना अलग बात है, और मैं जो आपकी बात को समझ रहा हूं वो ठीक है, ये एक अलग बात होगी। आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मृति तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, वहां पर आप जो बात कह रहे हो जुड़ा हुआ रहेगा बहुत सारा, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपके एक एक वर्ण शब्द वाक्य को सुन रहा हूं मैं, और उन शब्दार्थ संबंध जो अब तक बन चुका है मेरा, वो शब्दार्थ संबंध कैसे भी बना है मेरा सुन करके देख करके वृद्ध व्यवहार से, वो शब्दार्थ संबंध काम कर रहा है उसको समझा, और फिर किस हावभाव से कौन क्या बोलता है उससे क्या मतलब होता है, ये सब सारी पिछला सारा ज्ञान है वो भी साथ में उपस्थित है, उसका सहयोग भी मिल रहा है इसके माध्यम से। वो कहां पर रखा हुआ है पिछला ज्ञान? मन के अंदर रखा हुआ है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने से यहां पर ये ज्ञान हो रहा है। सहयोगी पिछला वाला सहयोगी बनेगा, वो एक तरह से अर्थ है, मन के अंदर पड़ा हुआ है, वो मन उस आत्मा को उसका सन्निकर्ष करा देता है, सन्निकर्ष होते ही वहां ज्ञान हो जाता है। ये एक प्रत्यक्ष से दूसरे का प्रत्यक्ष, जैसे हाँ हाँ, इस प्रत्यक्ष से दूसरे का प्रत्यक्ष क्यों करना चाहते हो जब प्रत्यक्ष हो ही चुका है तो? हाँ प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष का ज्ञान हो सकता है, उसके लिए उदाहरण दिया। नहीं सब जगह घटे ये तो ना कह रहे हैं, ये सब जगह घटे तो ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, उसके लिए उदाहरण बता दिया और बात सिद्ध हो गई उनकी। उनकी प्रतिज्ञा होती कि हर प्रत्यक्ष हर दूसरे प्रत्यक्ष को ज्ञान करा देता है, तो नहीं। अच्छा अब इनका देखो, इन्होंने जो बोला था करें चीरफाड़ कुछ आपको बोलना है। इन्होंने कहा कि दो प्रत्यक्ष हैं, जैसे लेखनी का प्रत्यक्ष है और पुस्तक का प्रत्यक्ष है, तो ये दो प्रत्यक्ष हैं, लेखनी और ये, क्या ये एक दूसरे को ज्ञान करा सकते हैं? मैं आपके सारे वाक्य को भी और आपके हाव भाव को भी देख रहा हूं। अब आप किसका कह रहे हो, ये एक दूसरे को एक दूसरे का ज्ञान करा सकते हैं क्या? ये प्रमेय है या प्रमाण है? अंदर जो उन्होंने आपकी देखो भाषा का, जैसे देखो ये प्रत्यक्ष है, ठीक है प्रत्यक्ष है, जैसे ये पुस्तक प्रत्यक्ष है, क्या ये प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष को ज्ञान करा सकता है? ये तो प्रमेय है दोनों, ये एक दूसरे को कैसे ज्ञान कराएंगे? बोलो। जैसे जो सन्निकर्ष होता है, जब बाहर के पदार्थों को हम देखते हैं वह एक अलग प्रकार का सन्निकर्ष है, और आत्मा और मन का अलग सन्निकर्ष है, तो उसको क्या अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है? सन्निकर्ष सन्निकर्ष आत्म मनस सन्निकर्ष विशेषात संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्ष वैशेषिक ने लिखा, आत्मा और मन के सन्निकर्ष विशेष के कारण से। एक अभी हम वस्तु का सन्निकर्ष कर रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, इन चक्षु और लेखनी को देख रहा हूं, इस समय भी आत्मा और मन का सन्निकर्ष हो रहा है, ये भिन्न प्रकार का सन्निकर्ष है। और जब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है उस समय आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष होता है वो विशेष प्रकार का होता है। वो विशेष प्रकार का क्या है वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो विशेष प्रकार का है, भिन्न प्रकार का है सन्निकर्ष। इसमें भी आया है वो वैशेषिक भी ये बात को, एक ही समान शास्त्र है, वो सन्निकर्ष विशेष से होता है। ठीक है, तो पाठ का सन्निकर्ष कर लें कुछ। हाँ, मैं जान रहा हूं इसका मुझे ज्ञान है। हाँ, कह सकते हो मुझे ज्ञान है, ये हमें बोध हुआ मुझे ज्ञान है, ये अंदर ही अंदर हो रहा है। अब इसका सीधा इंद्रिय अर्थ से सन्निकर्ष नहीं है, एक है कि मैं आपको देख रहा हूं जान रहा हूं, अभी तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होने से एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मैं आपको जान रहा हूं, और एक अंदर अब ज्ञान पहुंच गया है, इसका भी मेरे को ज्ञान है कि मुझे आपका ज्ञान है। ये बाहर के सन्निकर्ष नहीं, बाहर का सन्निकर्ष पहले हो चुका, उस सन्निकर्ष से अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया और अब हम जानते हैं कि मेरे को ज्ञान है या नहीं। जैसे हम ये बहुत सरल हम बोलते हैं, मेरे को याद आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ मेरे को याद आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये जो चीज जैसे देखते हैं ऐसे ही बिल्कुल यहां भी देखेंगे, मैं जो आपको जान रहा हूं ये मेरे को ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है? किस प्रमाण की? नहीं है ना, वो तो बिना प्रमाण के तो जान ही नहीं सकते हम। जिससे जान हम जान रहे हैं इसका मतलब है ज्ञान का साधन भी कुछ ना कुछ अवश्य है। ज्ञान ही इस बात को बता देगा कि ज्ञान का साधन है कोई ना कोई, ज्ञान का साधन प्रमाण है, प्रमाण से ही तो जानते हैं, बिना प्रमाण के कहां जानते हैं बताओ? व्याप्ति बना लो, व्याप्ति बना लो, जब जब हम जानते हैं प्रमाणों से ही जानते हैं। आपको खंडित करना हो तो आप ऐसा उदाहरण लाओ कि मैं जान रहा हूं और बिना प्रमाण के जान रहा हूं, ऐसा कोई उदाहरण लाओगे तो व्याप्ति खंडित होगी। मुझे ज्ञान है, हाँ, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाँ हाँ, इंद्रियार सन्निकर्ष में तो ये सब सन्निकर्ष लगे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष, और मन और आत्मा का सन्निकर्ष, तब हमें ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान मेरे को है या नहीं है ये कैसे जाना, यही पूछ रहे हो ना? अब इसमें इंद्रिया सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है, वो आंख बंद करके भी जान सकते, आत्मा और मन का सन्निकर्ष अंदर हो रहा है वो एक विशेष प्रत्यक्ष है, यहां उसकी उस तरह चर्चा नहीं है, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानेंगे। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, हम अपनी वृत्तियों का क्या करते हैं बताओ? कौन सा प्रमाण से पता लगता है कि मेरे अंदर ये वृत्तियां हैं? है? कौन सी इंद्रिय से हो रहा है? अंदर कहेंगे तो वृत्तियों का हम प्रत्यक्ष कहेंगे ना, संस्कारों का अनुमान कहते हैं क्योंकि संस्कारों का प्रत्यक्ष नहीं होता, वृत्तियों से संस्कार का अनुमान होता है। चित्त के परिदृष्ट धर्म और अपरिदृष्ट धर्म योग दर्शन में बताए गए। वृत्तियां चित्त के परिदृष्ट धर्म है, परिदृष्ट धर्म तो प्रत्यक्ष होता है उसका, और संस्कार अपरिदृष्ट धर्म है यानी अनुमेय माना जाता है। अनुमेय शब्द अनुमान, अनुमान गम्य, ये सब लिखा हुआ है योग दर्शन में, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मुझे इसका ज्ञान है, मुझे इसका नाम याद आ रहा है, इसका नाम ये है। अब कैसे पता लगा मेरे को? अभी तो मैंने मन का, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने से मन में स्थित वो ज्ञान हो गया मेरे को। हाँ, ये ज्ञान कैसे हुआ वो अलग बात है, मेरे को किसी ने बताया था, मैंने आपका प्रत्यक्ष किया। अब आंख बंद कर ली, अब मेरे को पता है दिलीप जी कौन है। अब ये जो मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं वो तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से कर रहा हूं, पर ये कैसे हुआ था ये अलग बात है। ये मैंने उस समय देख करके किया, किसी ने बता करके, किसी के बताने से मेरे को ज्ञान हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन अभी जो कर रहा हूं वो तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हो रहा है, वो मैं वृत्ति के रूप में देख रहा हूं वहां पर। ये आंतरिक चलता रहेगा प्रत्यक्ष। नहीं होगा, यही बात है। ये बात आपने शिविरों में स्वामी जी भी बहुत बोलते हैं, अगर इंद्रियां मन परमात्मा ने नहीं दिए होते तो आत्मा को तो ये भी नहीं पता लगता कि मैं हूं। मैं हूं का ज्ञान और शुद्ध रूप से देखो तो ये अहंकार नाम के अंतःकरण से पता लगता है। अहंकार स्वत्व की अनुभूति कराता है, उसके माध्यम से हमें होता है। आत्मा की इतनी कम शक्ति है, स्वामी जी बहुत बार बोला करते थे इस बात को, और वो यही बात है। यहां जो इन्होंने सीधे शब्दों में नहीं कहा, ये जो अभी हम देख रहे थे, अहम सुखी अहम दुखी थी 156 पर, निमित्तांतर को यहां पर देख रहा है वो। मन के साथ सन्निकर्ष होगा तब ये ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता ऐसा। चलिए, सामान्य का थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर विशेष में चलेंगे। सामान्य परीक्षा का भाग देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 157, इस पर 19वें सूत्र का हमने कर लिया था, 19 से आगे का जो अनुच्छेद था वो भी देखा था कल। ये है उसी सूत्र से संबंधित, कि उस सूत्र का कोई ये अर्थ कहे, 19वें सूत्र का प्रदीप प्रकाशवत् तत्सिद्धे है, प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है। अब इसमें कोई हेतु नहीं दे रहा है, बस उसके उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इसके ऊपर आगे टिप्पणी आ रही है। तो सच अयम, ये जो कथन है ऊपर कैसा है, क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनात् च क्वचित अनेकांतः, ये 20वां सूत्र है। कुछ लोग इसको वार्तिक मानते हैं, सुदर्शन जी इसको वार्तिक मानते हैं, जो भी है। हाँ, कहीं निवृत्ति के देखे जाने से और क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात, कहीं अनिवृत्ति के देखे जाने से ये अनेकांतिक है, ये अनेकांतिक है। निवृत्ति क्या है? पीछे जैसे हमने देखा था, प्रकाश की, प्रकाशांतर की अपेक्षा से, नहीं यूं कहो, प्रकाश से दूसरे दीपक के बिना भी हमें ये सिद्ध हो रहा है। दीपक को दीपक से जान लिया, ठीक है, उसको और किसी से जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रदीपांतर की अपेक्षा है वो यहां पर नहीं है, प्रदीपांतर की या प्रकाशांतर की अपेक्षा जो है वो यहां पर नहीं है, ठीक है, तो उसकी निवृत्ति हो गई। भिन्न प्रकाश की जो अपेक्षा थी वो निवृत्त हो गई, कहां पर? दीपक को जानने में। दीपक यहां पर प्रमेय था, प्रमेय था ना, तो किसी प्रमेय में तो निवृत्त हो गई। और क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, और जब हम लेखनी को देखेंगे तब तब क्या प्रकाशांतर की अपेक्षा के बिना हम इसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते, कुछ ना कुछ प्रकाश चाहिए। तो यहां अनिवृत्ति दिखाई दे रही है, वहां तो निवृत्ति दिखाई दे रही है और यहां अनिवृत्ति दिखाई दे रही है, ये अनेकांतिक है। अनेकांतिक है, अनेकांतिक का मतलब है यहां पर इसका ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। अनेकांतिक का मतलब है व्यभिचारी, और व्यभिचारी का मतलब है उसके ये व्यभिचारी मतलब ये साध्य का असाधक है। व्यभिचारी हेतु जो होता है वो क्या होता है? साध्य का असाधक होता है। हेतु वैसे साधक होना चाहिए, साधन धर्म है, यदि वो व्यभिचारी होता है तो वो साध्य का असाधक हो जाता है। ऐसे ही ये भी अनेकांतिक होने से असाधक है, यानी इससे आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। इतने मात्र से हेतु विशेष दोगे तब तो कर सकते हो, लेकिन बिना हेतु दिए जिस तरह की एक व्याख्या सूत्र की गई उस दृष्टि से आप इसको नहीं मान सकते हैं। आगे देखिए भाष्य, यथाच अयम प्रसंगो निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते एवं प्रमेय साधनाय अपि उपादेयो अविशेष हेतुत्वात्। बोले जिस प्रकार से यह प्रसंग, कैसा प्रसंग? ये दीपक वाला उदाहरण, प्रदीप प्रकाश वाला, निवृत्ति दर्शनात्, यहां पर उसकी निवृत्ति हो जाती है, बिना दूसरे के भी देखा जा सकता है, प्रमाण के साधन के लिए ग्रहण किया जाता है, ऐसे ही यही प्रसंग प्रमेय साधन के लिए भी ले लेना चाहिए। प्रमाण की सिद्धि के लिए भी जैसे आपने ये प्रस्तुत किया, ऐसे ही प्रमेय की सिद्धि के लिए भी आपको मानना चाहिए। फिर तो जैसे प्रमाण की सिद्धि बिना प्रमाण, मतलब जो अभी प्रमाण प्रमेय बन गया है उसकी सिद्धि बिना प्रमाण के अगर हो रही है, दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की यदि आवश्यकता नहीं है तो फिर लेखनी को देखने के लिए भी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोई विशेष हेतु तो है नहीं, नहीं सिद्धांत ही बोल रहा है, कोई विशेष हेतु तो है नहीं। या तो आप हेतु दो, या तो आप हेतु दो, हेतु नहीं दे रहे हो तो फिर तो दोनों जगह घटना चाहिए। तो यथाच अयम प्रसंगो निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते, आप ले रहे हो प्रमाण साधन के लिए इसको, एवं प्रमेय साधनाय भी उपादेयो, प्रमेय साधन के लिए भी लिया जाना चाहिए। हैं? कौन सा साधन? ये जो इसने दृष्टांत दिया प्रदीप सिद्धिवत तत्सिद्धे है, ये दृष्टांत दिया ना, ये ही दृष्टांत प्रमेय की सिद्धि के लिए भी ले सकते हो, लेखनी की सिद्धि के लिए भी। पूर्व पक्षी के सूत्र पर ध्यान केंद्रित करके, कारण आप देख रहे हो कि नहीं दीपक के लिए, लेखनी के लिए भी अन्य प्रमाण की जरूरत है, वो तो है, उसका मना थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन जैसे उस सूत्र का अर्थ एक कुछ लोग करते हैं कि दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण को जानने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इस पर आक्षेप किया जा रहा है कि भाई आप प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं कह रहे हो, वो जो प्रमाण है वो भी तो प्रमेय बन गया है ना। जैसे यहां पर उसको जानने के लिए, उस प्रमाण को जानने के लिए जो कि अभी प्रमेय रूप में है, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे अन्य जो प्रमेय हैं उनको भी जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो प्रमाण था, अभी तो प्रमेय बन गया है, भले ही सतत नहीं, सतत नहीं है, ये प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है, प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है, प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है। ये जो जिस बात को कह रहे हैं, यथाच अयम प्रसंगो निवृत्ति दर्शना प्रमाण साधनाय उपादीयते, पूर्व पक्ष ने प्रमाण साधन के लिए लिया, ठीक है, दूसरा दीपक हटा दो तो भी वो दीपक दिखाई देता है, ऐसे ही प्रमेय साधनाय अपि उपादेयो, प्रमेय साधन के लिए भी लेना चाहिए। क्यों? अविशेष हेतुत्वात्, कोई विशेष हेतु तो है नहीं, बिना हेतु के जब प्रदीप प्रकाश सिद्धि को कहेंगे तब ये दोष है। विशेष हेतु देंगे तो ठीक है, विशेष हेतु क्या बनेगा? स्वप्रकाशत्वात्। दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है। अब वो दूसरे प्रमेय को हटा देंगे, दूसरा प्रमेय कोई कहे इसको भी बिना दीपक के जानो, बोले नहीं ये स्वयं प्रकाशक नहीं है। सूर्य को जानने के लिए, लेकिन चंद्रमा को जानने के लिए आवश्यकता है किसकी? सूर्य की। जब सूर्य नहीं हो तब चंद्रमा को नहीं जान सकते। जैसे सूर्य को जानने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चंद्रमा को जानने के लिए भी टॉर्च की जरूरत नहीं है, जबकि चंद्रमा स्वयं प्रकाशक नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाशक है। खंडन कर रहा हूं छल का प्रयोग करके, पकड़ो उसको। क्यों नहीं होगा? पहले ये बताओ चंद्रमा स्वयं प्रकाशक है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि विज्ञान पढ़ रखा है आपने। सूर्य स्वयं प्रकाशक है, ठीक है। जो जो स्वयं प्रकाशक होता है उसको जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक को जानने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, तो दीपक स्वयं प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश वाला है। तो इसका मतलब है जो स्वयं प्रकाश वाला नहीं है उसको जानने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे इस लेखनी को, ये लेखनी स्वयं प्रकाशक नहीं है इसलिए इसको जानने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है। चंद्रमा भी स्वयं प्रकाशक नहीं था ना, तो उसको जानने के लिए भी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होगी। लेकिन ये प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है। क्यों? नहीं, चंद्रमा अपने आप में प्रकाशित नहीं है। तो देखो माता जी कह रही हैं चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है, ये तो मैं खंडन इनका कर रहा हूं। आप कह रहे हैं वो स्वयं प्रकाशित है तो कोई बात नहीं है, फिर तो मैं बोल ही नहीं सकता। विज्ञान में यही पढ़ाया जाता है ना कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है। यद्यपि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य की तरह से स्वयं में उत्पन्न नहीं हो रहा है, पर उसमें सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है और वहां से टकरा के हमारे तक आ रहा है। चलो इसको दूसरे ढंग से लो, जैसे दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, ऐसे जिस दर्पण में दीपक का प्रकाश जा रहा है उस दर्पण को देखने के लिए भी दूसरे दीपक की आवश्यकता है क्या? एक दीपक ऐसा हो दर्पण पे प्रकाश जा रहा है लेकिन हमारे को दीपक दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे लिए वो दीपक दीवार के पीछे है, लेकिन उस दीपक का प्रकाश दर्पण पे गिर रहा है और उससे हमें दर्पण का छिलका आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और हमें दर्पण दिखाई दे रहा है। उस दर्पण को देख, दर्पण में जो हमें प्रकाश आता हुआ चौक चकाचौंध दिख लिया, उसको देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता है? दूसरे की नहीं। चलो आगे चलते हैं, इसी को खोल रहे हैं। यथा च स्थाल्यादि रूप ग्रहणे दीप प्रकाश प्रमेय साधनाएं उपादीयते, जैसे स्थाल्यादि रूप के ग्रहण से के रूप के ग्रहण में प्रदीप का प्रकाश प्रमेय साधन के लिए ग्रहण किया जाता है, प्रमेय के साधन के लिए उसकी सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है, एवं प्रमाण साधनाएं अपि उपादेयो विशेष हेतु अभावात्। प्रमाण के साधन के लिए भी लिया जाना चाहिए, जैसे प्रमेय के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता है ऐसे प्रमाण को जानने के लिए भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता होनी चाहिए। अल्पविराम, स्वयं विशेष हेतु विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांत एकस्मिन पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्षे इति अनेकांत है। तो यह विशेष हेतु के कथन के बिना दृष्टांत का एक पक्ष में तो ग्रहण करना और एक पक्ष में ग्रहण न करना यह अनेकांत है, अनेकांत होने से यह साधक नहीं है, खंडन कर रहे हैं उसका। इसी को आगे खोला, एकस्मिन पक्षे दृष्टांत उपादेयो न प्रतिपक्षे दृष्टांत इति अनेकांतो, ये अनेकांत बन रहा है। हेतु विशेष हेतु अभावात्, विशेष हेतु का अभाव होना ही यहां पर हेतु है। आगे, विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानात् अप्रतिषेध, यदि विशेष हेतु का ग्रहण आप कर लेते हो तब तो उपसंहार के स्वीकार कर लेने पर समाधान हो जाने से इसका प्रतिषेध नहीं हो सकता। दीपक को दूसरे दीपक की आवश्यकता क्यों नहीं है अगर हम वहां विशेष हेतु दे देंगे? स्वयं प्रकाशकत्वात् स्वप्रकाशकत्वात्, ये हेतु दे दिया तो अब खंडन नहीं कर सकता कोई इसका, क्योंकि अन्य प्रमेयों में स्वप्रकाशक रूप नहीं है लेखनी आदि में, इसलिए वो आक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, बिना हेतु दिए केवल दृष्टांत दिया कि जैसे दीपक को दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही प्रमाणों को भी जानने में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो कहेगा कि ये दूसरी प्रमेयों को तो जानने में प्रमाण की आवश्यकता होती है, दूसरा कहने लगे प्रमेयों को जानने में प्रमाण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही प्रमाण को जानने में भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक विशेष हेतु नहीं आएगा तब तक वो बात दोनों पे लगनी चाहिए। जैसे ही विशेष हेतु आ गया स्वप्रकाश, तो अब अंतर हो जाएगा। जो जो स्वप्रकाश है उसको जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, और जो स्वप्रकाश नहीं है उनके लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। हेतु दे दिया तो स्पष्ट है, हेतु नहीं दिया तो दोष आएगा। इसलिए भाष्यकार ये कहना चाहते हैं, ये जो कुछ लोग अर्थ करते हैं इस सूत्र का कि जय दीपक के समान केवल, ऐसे नहीं लेना चाहिए। आगे, विशेष हेतु परिगृहितस्तु दृष्टांत एकस्मिन् पक्षे उपसंग्रह्यमाणो न शक्यो अननुज्ञातुम्। विशेष हेतु का परिग्रह होने पर तो ऐसा दृष्टांत जिसमें विशेष हेतु का परिग्रह कर लिया है वो एक पक्ष में उपसंग्रह्यमाण होता हुआ उसकी अननुज्ञा नहीं की जा सकती, अस्वीकार नहीं कर सकते हम। अनुज्ञा मतलब स्वीकार करना, और अननुज्ञा मतलब अस्वीकार करना, अस्वीकार नहीं कर सकते। एवं च सति अनेकांत इत्ययम् प्रतिषेधो न भवति। और विशेष हेतु स्वीकार कर लिया, उपसंहार हो गया उसका, अननुज्ञा नहीं कर सकते, स्वीकार कर लिया तो अब ये एकांत है ऐसा प्रतिषेध नहीं कर सकते। एवं च सति अनेकांत, अनेकांत है ये हम उसका प्रतिषेध नहीं कर सकते है? हाँ, नहीं कर सकते। अब अगली बात कह रहे हैं, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध अनवस्था इति चेत। प्रत्यक्षादि से प्रत्यक्षादि की उपलब्धि, इसमें अनवस्था ऐसा कोई दोष कहे तो अनवस्था कैसे बनेगी, कौन बताएगा? आत्मी जी, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का ज्ञान, इसमें अनवस्था कैसे हो जाएगी? इसमें अनवस्था है या अन्योन्याश्रय है? प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का जाना आपस में हो रहा है जाना। हाँ, आत्मीर जी बोलो। साधन चाहिए तो जो नहीं होता क्या, साधन की आवश्यकता नहीं है क्या? होती है तो होती है ना, तो क्यों नहीं होती है भाई? वस्तु को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश को जानने के लिए नेत्र की जरूरत है, नेत्र को जानने के लिए भी दर्पण की जरूरत है, होती है ना। तो इसमें ये अनवस्था थोड़ा, ये दोष है क्या? होता है ना, ये तो अनवस्था दोष कैसे? अरे कमल जी क्या बता रहे थे, ऐसे प्रत्यक्ष को जाने के लिए दूसरे प्रत्यक्ष की कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना क्यों कहो, कल्पना शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हो आप? वास्तविकता तो उसके बाद फिर दूसरा उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी दूसरे, तो पड़ेगी तो ऐसे करते करते अंत नहीं होगा। क्यों नहीं अंत होगा? क्योंकि जिस समय हम संतुष्ट हो जाएंगे उसी समय हो जाएगा। क्यों संतुष्ट क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको देख रहा हूँ, मेरा प्रत्यक्ष है, और मैंने अंदर भी जान लिया आत्ममन सन्निकर्ष से कि मैं यहां कमल जी को देख रहा हूं, समाप्त। हैं? कैसे जान रहा हूं, ये नया विषय है। कैसे जान रहा हूं? आत्ममन के सन्निकर्ष से। मैंने कैसे जाना कि आत्मा और मन के सन्निकर्ष से इनको जान रहा हूं? शब्द प्रमाण से जाना। देखो, अनवस्था का प्रसंग उस दृष्टि से लीजिए कि चार प्रमाण है, चार प्रमाण है, इन चार प्रमाणों को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। इन चार प्रमाणों से इनको नहीं जान सकते, अन्य प्रमाण की आवश्यकता है। तो चलो, एक अन्य मान लिया आपने, पांचवा मान लिया, बोलो वो भी प्रमाण है पांचवा, उसको जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इनसे भिन्न को कोई लेना पड़ेगा। अभी आप लोग जो उदाहरण दे रहे हो वो तो इन चारों के अंदर का ही दे रहे हो, इसमें दोष नहीं है। ये तो सिद्धांति का ही कथन है ना, भाई आप कैसे चार प्रमाणों को जानने के लिए चार से भिन्न की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चार प्रमाणों से प्रमेयों को भी जान लेंगे, इन्हीं चार प्रमाणों से प्रमाणों को भी जान लेंगे, अन्य प्रमाणों से एक दूसरे को जान लेंगे और उसी प्रमाण के भेद से भी एक दूसरे को जान लेंगे। परस्पर एक दूसरे का सहयोग है, इसी से ही काम चल जाएगा। हमको इधर उधर नहीं जाना है, विदेशों से वस्तुएं मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो यहीं आपस में सब कर लेंगे। ये चार प्रमाण ही एक दूसरे को सिद्ध कर देंगे, अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितने उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रमाणांतर नहीं ले रहे थे, इसी में ही घूम रहे थे। देखो प्रत्यक्षादि नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध अनवस्था इति चेत, प्रत्यक्षादि से की प्रत्यक्षादि भी उपलब्धि होने पर अनवस्था ऐसा कोई दोष कहे तो बोले ना, संवित विषय निमित्तम निमित्तानाम उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्ते है। संवित कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान वित ज्ञान संवित, संवित का विषय, ज्ञान का विषय कौन? प्रमेय। और संवित का निमित्त कौन है? प्रमाण। तो संवित विषय संवित निमित्तानाम उपलब्ध्या, उनकी उपलब्धि होने से व्यवहारोपपत्ते, व्यवहार चल जाता है हमारा। कैसे? प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रमेय। प्रत्यक्ष क्या है? प्रमाण। प्रमाण से प्रमेय को जान रहा हूं। अनुमानेन अर्थम उपलब्धे, उपमानेन अर्थम उपलब्धे, आगमेन अर्थम उपलब्धे इति, यहां तक क्या हुआ? प्रमाण का ज्ञान है ना हमारे को। इसमें किसका ज्ञान हो रहा है? प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, प्रत्यक्ष से मैं वस्तु को जान रहा हूं। ये विचारो इस वाक्य में किसका ज्ञान बता रहा है वो व्यक्ति? प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, प्रमेय का ज्ञान हो रहा है या प्रमाण का ज्ञान हो रहा है? वो क्या बताना चाह रहा है कि मैं प्रमाण से जान रहा हूं या प्रमाण से अर्थ को जान रहा हूं? यानी वो प्रमाण को बताना चाह रहा है या अर्थ को बताना चाह रहा है? हैं? ये तो आप में मतभेद हो गए, कोई प्रमाण बोल रहा है कोई प्रमेय बोल रहा है। मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं, तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र को बताना चाह रहा है मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं। आप जीवाणु को किससे देख रहे हैं? मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं, तो किस सूक्ष्मदर्शी को? अच्छा, अब मैं दूसरा बोलता हूं, आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किसको देख रहे हो? मैं सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को देख रहा हूं। अब बोलो, एक बात सुनो, मान लो प्रश्न ये हो गया, भाई आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किसको देख रहे हो? भाई सूक्ष्मदर्शी यंत्र से बहुत चीजों को देख सकते हैं, कोशिका को देख सकते हैं, इस जीवाणु को देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बहुत सारी हो सकती है देखने की चीजें। मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं। अब जीवाणु आ गए, बदल गया ना उस समय तो पृष्ठभूमि के आधार पर एक है, किसी ने पूछा भी नहीं। अभी मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणु को देख रहा हूं। ये अपने बारे में ज्ञान हो रहा है ना? यहां प्रमाण को फिर देखिए, ये प्रमाण को है, आगे देखिए प्रमेय का। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष। पहले था कि पहले मैं जान रहा हूं, अब ज्ञान कैसा है मेरा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, अनुमानिकम में ज्ञानम, आगमिकम में ज्ञानम इति, संविद विषयम संविद निमित्तम च उपलब्धमानस्य। संविद का विषय कौन है? अर्थ प्रमेय। और संविद का निमित्त कौन है? प्रमाण। च उपलब्धमानस्य, इसको जो उपलब्ध कर रहा है ऐसे मनुष्यस्य, मनुष्य का। धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजनः, धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग, चार प्रयोजन होते हैं ना मनुष्य के, धर्मार्थ काम मोक्ष, या काम की जगह सुख शब्द है। एक काम का मतलब क्या होता है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम में दुख तो ना लिया जाता है, सुखी तो लिया जाता है, कामना किसकी? सुखी तो होगी। तो यहां जैसे हम धर्मार्थ काम मोक्ष चार शब्द प्रचलित हैं, यहां पर काम की जगह पर सुख शब्द पड़ा हुआ है, वही पुरुषार्थ चतुष्टय। तो धर्मार्थ का धर्मार्थ सुख अपवर्ग अपवर्ग प्रयोजन प्रयोजन वाला, तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च, और उसके विपरीत जो है, इन चार के विपरीत प्रत्यनीक है, उसके परिवर्जन प्रयोजन वाला, उसको हटाने वाला, बाधकों को हटाने वाला जो व्यवहार है वो उपपद्यते सिद्ध हो जाता है। इन प्रमाणों से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के उपायों का व्यवहार सिद्ध हो जाता है, और इनकी प्राप्ति में जो बाधक हैं उनको हटाने का व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। दोनों तरह के व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। सो अयम तावत्या एव निर्वर्तते, निर्वर्तते रेफ जोड़ लीजिए, वह यह है, ये जो व्यवहार है दो प्रकार का, वो तावत्या एव निर्वर्तते। तावत्या का मतलब है संबित विषय निमित्त निमित्तयोः उपलब्धि मात्रे नैव, संबित विषय के संबित के विषय और निमित्त की उपलब्धि मात्र से हो जाता है। ज्ञान का विषय और ज्ञान का जो साधन है इससे ही ये सारी चीजें हो जाती हैं। न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम, अनवस्था को बताने वाला कोई व्यवहार नहीं है, और ये न प्रयुक्तो अनवस्थाम उपाददीत इति, जिससे प्रेरित होकर के वो अनवस्था को बता सके। इन्हीं से हम सारा का सारा परम कर लेते हैं, जितना भी हमारा प्रयोजन है और उपाय है और जो बाधक है उन सब का ज्ञान इसी से कर लेते हैं, इसलिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अनवस्था दोष भी नहीं आएगा। इसके ज्ञान के लिए और प्रमाण, इसके लिए कोई और प्रमाण, अन्य अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अन्य अन्य प्रमाण मानेंगे तो, अन्य मतलब भिन्न भिन्न, तो अनवस्था दोष आएगा, और इन्हीं में ही हम एक दूसरे से जानते रहेंगे तो अनवस्था दोष नहीं आएगा। ये बात हो गई। तो इति प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम निर्वर्तते, तावत्या एव, तावत्यैव ऐ करो उसको, तावत्यैव निर्वर्तते, तावत्या एव निर्वर्तते, या तावती एव निर्वर्तते आप करोगे तो उतने इतना होने पर ही निर्वर्त हो जाता है, तावती एव सती सप्तमी ले, लेकिन इसका पाठभेद वहां जो मिलता है तावत्यैव निर्वर्तते। अब विशेष परीक्षा, तो सामान्य न प्रमाणानि परीक्षा विशेषेण परीक्षन्ते, विशेष रूप से परीक्षा की जाती है। तत्र अप्रत्यक्ष का विषय ले लिया, प्रत्यक्ष विशेष प्रमाण है, प्रत्यक्ष विशेष प्रमाण है, प्रमाण विशेष है, न्याय का विषय आएगा आगे। तो 21वां सूत्र है, प्रत्यक्ष लक्षण अनुपपत्ति ही असमग्र वचनात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष का लक्षण असिद्ध है, सिद्ध नहीं है, क्यों? समग्र वचन न होने से, सारी बात नहीं कही है उसमें, अपूर्ण है। लक्षण जो होता है वो परिपूर्ण होना चाहिए। क्या दोष है? आत्मना सन्निकर्षो ही कारणांतरम नोक्तम, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का जो कारणांतर है वो वहां पर नहीं कहा गया। वैसे ये चर्चा हम वहां भाष्य में देख चुके हैं, भाष्य में आ चुकी है, नहीं है तो वही बात है ये, यह यहां पर जो इन्होंने उठाई है कि प्रत्यक्ष लक्षण में इंद्रिया सन्निकर्ष तो कहा है, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष जो कि कारण है नहीं कहा गया, इसलिए वो असमग्र वचन है, दोष कथन हो गया। भाष्य, न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य गुणस्य उत्पत्ति रीति, असंयुक्त द्रव्य के नहीं, द्रव्य के संयुक्त न होने पर, असंयुक्ते द्रव्य, द्रव्य के संयुक्त न होने पर, द्रव्य के असंयुक्त होने पर संयोगजन्यस्य गुणस्य न उत्पत्ति, संयोगजन्य गुण की उत्पत्ति नहीं होती। जो गुण संयोगजन्य होता है वह संयोग के बिना उत्पन्न नहीं होगा। संयोग जन्य जो गुण है यदि संयोग नहीं है तो वो गुण उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान संयोग जन्य है, आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होता है, और यदि वो संयोग नहीं मानोगे तो ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा। देखिए तो गुणस्य संयोग न संयोग जन्य से गुणस्य उत्पत्ति इति ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् आत्मनस निकर्षः कारणम्। इसलिए लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति तो देखी जाती है, इसलिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी इसमें कारण है और सूत्र में लेना चाहिए आपको। ठीक है, आगे आगे कहा मन सन्निकर्ष अनपेक्षस्य च इंद्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वे युक्पद उत्पत्तेरन बुद्धया इति मनसन्निकर्षोपि कारणम्। केवल इंद्रियार्थसन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न माना जाए, मन और इंद्रिय सन्निकर्ष को छोड़ दिया जाए तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे, ये दोष आएगा, इसलिए मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी स्वीकार करना चाहिए, उसको भी कारण मानना चाहिए, सूत्र में लेना चाहिए। तदिदम सूत्रम पुरस्तात् कृतभाष्यम, ये जो है पहले इसके बारे में ये सूत्र है, इसका भाष्य और ये विवरण पहले कर दिया जा चुका है। 22वां सूत्र न आत्मनसो सन्निकर्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति ही, पूर्व पक्षी गाई है, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का अभाव होने पर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी को खोला, आत्मनसो सन्निकर्ष अभावे न उत्पद्यते प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभाववदिति, जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अभाव होने पर प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष न होने पर भी प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होगा। जैसे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष न होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। यहां पर ये 22वां सूत्र की व्याख्या समाप्त कर लीजिए, लिख लीजिए 22 उसके आगे आगे। सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानोत्पत्ति दर्शनात् कारण भावम ब्रुवतः, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से उसके कारण के रूप में अगर आप स्वीकार करते हो तो आपको ये भी कारण स्वीकार करने चाहिए। पूर्व पक्षी ही कह रहा है, इनको भी आपको गिनाना चाहिए। क्या, एक तरफ तो इसने कहा कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान होता है, आपने स्वीकार किया तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष और मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी आपको मानना चाहिए। अब दूसरे ढंग से कह रहा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ज्ञान की उत्पत्ति में कारण क्यों माना, क्योंकि बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होता। तो बोले ऐसा मानने पर भी दोष आएगा। क्या, दिग्देश काल आकाशेषु अपि एवं प्रसंगः, दिक दिशा देश स्थान काल समय आकाश यानी आकाश अवकाश जो भी है, क्या कोई प्रत्यक्ष दिक के बिना हो सकता है? दिक का सन्निकर्ष सदा रहेगा या नहीं रहेगा? देश का सन्निकर्ष, काल का सन्निकर्ष, आकाश का सन्निकर्ष सदा रहेगा ना। बिना इनके सन्निकर्ष के कोई भी प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है, इसलिए इनका सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष लक्षण में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ना, भाष्य दिगादिषु सत्सु ज्ञान भावा तान्यपि कारणानि इति, दिगादियों के होने पर ही ज्ञान का भाव होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए इनको भी कारण मानना चाहिए। ठीक है, लक्षण में देना चाहिए ना, बिना काल के प्रत्यक्ष हो सकता है, बिना देश के प्रत्यक्ष हो सकता है क्या? लेकिन दिया नहीं इन्होंने तो इसको। आगे अकारण भावे ज्ञानोत्पत्तिर दिगादि सन्निधे वर्जनीयत्वात् अवर्जनीयत्वात्, अकारण भावे भी ये कारण न होने पर भी प्रत्यक्ष में ये भी कारण है क्या? दिग्देश काल आकाश ये तो सब चीजों में रहते हैं, हर चीज का कारण है, तो अगर माने तो हर चीज का कारण है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अकारण होने पर भी अकारण भावे भी ज्ञानोत्पत्ति दिगादि सन्निधे, ज्ञान की उत्पत्ति में दिगादि की सन्निधि के अवर्जनीय होने से, आप उसको वर्जन नहीं कह सकते, कहीं दिखा नहीं सकते कि बिना इसके हो जाएगा ये। आगे यदापि कारणम, यदापि कारणम, यद्यपि कारणम कर लो या यदापि, यदापि अकारणम, यदापि अकारणम दिगादीनी ज्ञानोत्पत्तो, यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में दिगादि कारण नहीं है, तथापि फिर भी सत्सु दिगादिशु ज्ञाने न भवितव्यम, लेकिन दिगादि के होने पर ही ज्ञान को होना चाहिए, तभी होते हैं वो। न ही दिगादि नाम सन्निधि शक्य है परिवर्जयितुमिति, किसी भी प्रत्यक्ष में दिगादि का न होना आप सिद्ध नहीं कर सकते। तत्र कारण भावे हेतु वचनम, यहां कारण भाव में हेतु का कथन करना चाहिए कि क्यों कारण है, मुख्य कारण में एतस्मात हेतु और दिगादीनी ज्ञान कारणानि इति, उसमें कहते हैं विशेष कारण आपको बताना चाहिए, यूं दिगादी होते हैं इसलिए वो भी प्रत्यक्ष में कारण है, इतने मात्र से सन्निधि मात्र से नहीं कह सकते आप, उसके लिए विशेष कारण हो तो कह सकते हैं, नहीं तो नहीं मान सकते उसको। हाँ हाँ हाँ, आक्षेप कर रहा है उसमें, प्रक्षेप कर रहा है। हाँ, तत्र कारण भावे, यदि उसको कारण भाव मानते हो तो हेतु वचनम, उसमें आपको हेतु कहना चाहिए, तस्मात हेतु और दिगादिनी ज्ञान कारणानि इति। पूर्व पक्षी आक्षेप कह रहे हैं, इनको भी आपको जोड़ना चाहिए, और इनको आप कारण मानते हो तो विशेष आपको हेतु भी देना चाहिए, इससे खंडन भी होता है एक दृष्टि से पूर्व पक्षी का। आगे देखिए, आत्ममन सन्निकर्ष तरही उपसंख्येय इति, तो ठीक है आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो जोड़ लो, दिग्देश काल को आप नहीं जोड़ रहे हो, विशेष हेतु नहीं है, लेकिन आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो जोड़ना चाहिए। तत्रेदम उच्यते, उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति, ज्ञान लिंगत्वाद आत्मनो न अनवरोधा, ज्ञान का ज्ञान है लक्षण जिसका, ज्ञान लिंगत्वात आत्मन, आत्मा के ज्ञान लक्षण वाला होने से, जो ज्ञानवान है वही तो आत्मा है, यही तो उसका लक्षण है, ये तो गुण है उसका, इस कारण से न अनवरोध, अवरोध नहीं है, अनवरोध नहीं है, अवरोध का मतलब है संग्रह। आत्मा का, आत्मा और मन के सन्निकर्ष का जो संग्रह है, ग्रहण है, वो भी यहां पर है, अग्रहण नहीं है। अवरोध का मतलब है संग्रह इकट्ठा, जैसे गाय को अवरुद्ध कर देते हैं बाड़े में, अवरोध मतलब रोक देना होता है, बाड़े में रोक दिया यानी संग्रह कर दिया, और अनवरोध का मतलब है संग्रह न करना यानी ग्रहण न करना। बहुत सारे कारण है, उन बहुत सारे कारणों में आत्मा मन के सन्निकर्ष को भी ग्रहण कर लेना तो है अवरोध, और अनवरोध का है मतलब ग्रहण न करना, और अनवरोध का मतलब है अनवरोध नानवरोध, अवरोध यानी ग्रहण कर लेना इन कारणों का, अनवरोध मतलब इनमें न ग्रहण करना, और न अनवरोध यानी इसका अग्रहण नहीं है यानी ग्रहण है, ये तो स्वीकार है ही। भाष्य, ज्ञानम आत्मलिंगम तद गुणत्वात्, ज्ञान तो आत्मा का लक्षण ही है उसका गुण होने से, न च असंयुक्ते द्रव्ये संयोग जस्य गुणस्य उत्पत्ति रस्ति इति, असंयुक्त संयोग जन्य गुण की, असंयुक्त द्रव्य के असंयुक्त होने पर उत्पत्ति ही नहीं होती है, ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है ये आत्मा और मन के संयोग से ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसके बिना तो ज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए आत्मा का संयोग तो मानना ही होता है, हमने हमें स्वीकारे है वो। क्यों नहीं संग्रह किया गया वो वहां पर बताया गया है, क्योंकि आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो सब प्रमाणों में है, इसलिए प्रत्यक्ष में अलग से देने के लिए विशेष नहीं है, विशेष लक्षण नहीं है। आगे 25वां सूत्र, तद अयोग पद्य लिंगत्वाच्च न मनसः, और मन का भी संग्रह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोग पद्य लिंग होने से, ज्ञान के अयोग पद्य लिंग वाला होने से मन के, यदि मन को नहीं मानेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, लेकिन एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते, इसी से मन का होना वहां पर सिद्ध है। अनवरोध है इति वर्तते, पिछले सूत्र में जो अनवरोध था वो आ रहा है, न अनवरोध है न, तो यहां भी फिर से कहा गया न मनसा अनवरोध है। युगपत ज्ञान अनुत्पत्तिर मनसो लिंगम इति उच्यमाने सिद्ध्यति एव मन सन्निकर्षापेक्षा इंद्रियार्थ सन्निकर्षो ज्ञान कारणम इति। युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति मन का लिंग है ये कहे जाने पर ये तो स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मन सन्निकर्ष की अपेक्षा रखने वाला जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मन सन्निकर्ष की अपेक्षा रखता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष की अपेक्षा रखता है, ये और वो ज्ञान का कारण है, ये इससे कह दिया गया है। इसलिए मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी गृहित है इसके अंदर, उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे ये जो है 26वां सूत्र है, प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्। तो प्रत्यक्ष का निमित्त होने से, मुख्य निमित्त होने से इंद्रियार्थ का जो सन्निकर्ष है वो स्वशब्द से कथन किया गया है। स्वशब्द से मतलब इंद्रिय और अर्थ को साक्षात वहां पर पढ़ा गया है, अथवा सूत्रकार ने स्व अपने शब्द से उसको कहा है, दोनों तरह से अर्थ लिया जाता है। भाष्य प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दानाम निमित्तम आत्मन सन्निकर्ष, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द सब प्रमाणों का निमित्त है ये आत्म और मन का सन्निकर्ष। प्रत्यक्षस्य एव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति असमानो असमानत्वात् तस्य ग्रहणम्। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है ये प्रत्यक्ष का असमान सन्निकर्ष है, और किसी प्रमाण में ये नहीं है, और असमान होने से उसका ग्रहण किया गया है। ठीक है, प्रणाम तो